Arriva wil vanaf 2026 een aantal spoorlijnen gaan uitbaten waar nu nog NS-treinen rijden. De vervoerder wil in totaal 24 stoptrein en 2 intercity-trajecten overnemen, zegt de topman tegen de Volkskrant. De spoorlijnen die behoren tot het hoofdrailnet waar de NS al jaren op mag rijden zonder concurrentie. Concurrenten als Arriva verzetten zich daar al jaren tegen, ook via de rechter, maar tot nu toe zonder succes. Daarom probeert Arriva het nu via toezichthouder ACM. Die zou ervoor moeten zorgen dat vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders worden toegelaten op het hoofdrailnet. President Biden gaat dinsdag naar de Amerikaanse staat Michigan om daar de stakers in de auto-industrie te bezoeken. Zo'n 19.000 werknemers van de Big Three, Ford, General Motors en Chrysler, staken sinds deze week voor onder meer een hoger salaris en een vierdaagse werkweek. GroenLinks in het Europarlement wil dat de EU-techbedrijven dwingt om apps als Instagram, Facebook en Snapchat minder verslavend te maken. Het Europees Parlement kijkt binnenkort naar het voorstel dat het onder meer moet verbieden om eindeloos door te kunnen scrollen en dat filmpjes automatisch worden afgespeeld. En ook moet er volgens GroenLinks een einde komen aan algoritmes. En de voetbalvrouwen hebben in de Nations League met 2-1 verloren van België. In Leuven speelde kiepster Jacinta Weimar een negatieve hoofdrol. Ze ging bij beide tegendoelpunten in de fout. En voor de vrouwen is het de eerste editie van de Nations League waarmee een plek op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs is te verdienen. En de volgende wedstrijd speelt Oranje dinsdag tegen vice-wereldkampioen Engeland. Het team van coach Sarina Wiegman won gisteravond met 2-1 van Schotland. Het weer nog, wat buien lokaal met onweer. Later vandaag zon, wolken en opnieuw regen. Het wordt vandaag een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Om de wereld te kunnen schetsen, om grip te krijgen op dat wat er om ons heen gebeurt, om beeld te geven aan emoties of emoties te geven aan beeld, om kwetsbaarheid in al haar kracht te tonen, om een steen door een ruit te laten vliegen. Daarom hebben we kunst. En daarom hadden we Erwin Olaf. De fotograaf die bekend stond om zijn bombastische beelden van feestgangers in zijn jongere jaren en zijn blik op de fragiele mens en dito wereld in zijn laatste is niet meer. Hij overleed deze week en met hem verdwijnt een meesterlijke blik op ons spartelende bestaan. Gelukkig hebben wij zijn foto's nog. In Vlucht, Dans, Vondst lezen we 3 verhalen over demonen, duiveluitdrijvingen en Leonardo DiCaprio. Ik heb straks 2 van de 3 schrijvers die hier verantwoordelijk voor zijn in de studio, Daphne Huisten en Simone Atangana Bekono. En ik ga grasduinen, zoals het een gouden kalf betaamt, door 2 bijzondere festivals die momenteel in Utrecht worden gehouden. De een gaat over Nederlandse film en de ander over internationale schrijvers. Jij mag alvast raden welke festivals dat zijn. Dat allemaal straks, maar we beginnen met een column. Annemarie de G. publiceerde tot dusver 4 boeken. Ze debuteerde in 2012 met de verhalenbundel Kamermensen en vorig jaar verscheen haar laatste roman De Winters. Deze maand is ze artist in residence in literatuurhuis Passa Porta in Brussel. In die stad doet ze onderzoek voor haar nieuwe roman, waarin ze haar licht zal laten schijnen op de vluchtelingencrisis en hoe dit zich verhoudt tot de rijkdom in het Westen. Van haar bevindingen doet ze ook verslag in Een Uur Cultuur middels een column. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Ja, je bent actief betrokken bij Vluchtelingenwerk Brussel. En vorige week toen je je eerste column voorlas, toen vertelde je hoe confronterend die eerste weken waren geweest. En je vroeg je af van hoe kan het nou dat jij, maar ook ik, ten opzichte van vluchtelingen zo bevoorrecht zijn. Kun je dat gevoel inmiddels een beetje loslaten of blijft dat nadrukkelijk aanwezig? Nee, dat blijft wel nadrukkelijk aanwezig, omdat ik elke keer opnieuw dat gevoel ook opzoek. Maar dat ongemak, dat heeft wel een beetje plaatsgemaakt voor ongeloof. En ongeloof is een stuk actiever in mijn geval. Mm-hmm. Ongemak, dat heeft iets van aan de rand blijven. Maar het is, ja, hoe meer ik erover weet en hoe meer ik zie hoe ongelofelijker dit is. En dat maakt me ook boos. En dat is ook ergens lekker of zo. Dat is ook wel wat ik zocht. Ja, ja, uit boosheid komen vaak goede dingen voort. Soms ook niet. Ja, maar ja ook soms wel. Ook helemaal niet. Nee, nee. Zeker. Ja. Laten we gewoon gaan luisteren naar je column. Ik ben heel benieuwd. Toen duidelijk werd dat ik de vluchtelingencrisis van dichtbij zou gaan meemaken, dacht ik de werkelijkheid te gaan zien. Dat was, vond ik, als bevoorrechte westerse schrijver de hoogste tijd. Maar niets is minder waar. Het aanmeldcentrum van dienst Vreemdelingenzaken loop ik meerdere keren voorbij. Niets duidt erop dat een vluchteling zich hier zou moeten melden. Opvanglocaties worden gesloten terwijl er te weinig opvanglocaties zijn. Dakloze asielzoekers, die geen opvang krijgen van de Belgische staat, ondertekenen een document met de titel Vaststelling van situatie van dakloosheid van de Belgische staat. Op een aanvraagformulier voor juridische rechtsbijstand moeten ze hun totale bedrag aan gelden invullen en of ze wel of geen gemotoriseerd voertuig bezitten. Zowel dienst Vreemdelingenzaken als de advocaat communiceert uitsluitend via e-mail. Als de vluchteling al een e-mailadres had op het moment voor zijn vlucht, is het niet waarschijnlijk dat hij daar nu nog bij kan. Velen hebben geen toegang tot internet en zowel maakt de moderne tweestapsverificatie het onmogelijk hun e-mail te bekijken. De reden waarom dienst Vreemdelingenzaken zo snel door hun wachtlijst te gaan, is omdat er niemand terugmailt. Dit is geen werkelijkheid. Geef de wanhopige mens een bordkartonnen kantoor met een wachtkamer, bureaus en een advocaat en ze geloven in de werkelijkheid van de fictie. Je bent welkom, maar je bent niet welkom. Het is zoals de omgedraaide Truman Show, want deze migranten kunnen zich het doorprikken van de fictie niet permitteren. Om te overleven moeten ze wel geloven. Het liefst zou ik ter plekke de bureaus omverblazen en zeggen dat ik vrees dat in de echte wereld gewoon helemaal niemand op ze zit te wachten. Zo is het toch? Of niet? Schuil ik in mijn eigen fictie, in mijn eigen grote sprookjesappartement in de binnenstad, met de overtuiging dat het systeem efficiënt en transparant hoort te zijn en dat de overheid op mij past. Is dat fictie? Er wordt een filmpje gemaakt waarin ik als schrijver in Brussel word voorgesteld. We lopen langs Klein Kasteeltje, opvangcentrum van Vedasiel aan het kanaal. Ik kijk geïntrigeerd om me heen wanneer de cameraman dat van me vraagt. Het is een echt kasteel met slotmuren, met daarin smalle raampjes, een ronde poort waardoor je naar binnen kan. Daarboven wappert de vlag van de Europese Unie. Dat is los. Fictie of werkelijkheid? Ik moet gaan zitten op een van de vele bankjes die er staan, bezet door alleenstaande mannen. Zij hebben opvang gekregen en wachten in een nieuw gekmakend tijdsvacuüm. Sommigen zullen een verblijfsvergunning krijgen, anderen niet. En vanuit daar kronkelen opnieuw vele wegen. Sommigen zullen een legaal leven in Europa opbouwen, sommigen illegaal. Sommigen belanden daardoor in de criminaliteit. Anderen niet. En weer anderen zullen worden gedeporteerd alsof we een fascistische staat zijn geworden. Er wordt aan mannen gevraagd even plaats te maken. Voor mij, de schrijver die even op bezoek is. En alsof dat nog niet genoeg is, dit bezoek, deze vertoning, kan ik de gedachte niet onderdrukken dat het jammer is dat we geen asielzoeker naast me hebben zitten. Dat had de schizofrene fictiewerkelijkheid extra bekrachtigd. We kunnen naast elkaar op hetzelfde bankje zitten, maar beide dolend in een andere fictie. Ik moet wakker worden, voor ons beiden goed, en het uiterst moeilijk besef toelaten dat iets anders dan mijzelf echt is. Ja, wauw. Echt een. We hadden het de vorige keer ook over wat voor andere soort wereld je schetst, maar het is dus het schrijnende is dat het niet een andere wereld is. In dit geval is het een wereld in een wereld. Ja, inderdaad. Het is een wereld in een wereld. Die je toetreedt en waar je ook weer uitstapt. Maar we zitten ook allemaal dus in een andere wereld, waardoor we elkaar ook, ja, ook moeilijk kunnen vinden daar. Mm-hmm. Dat is zo vervreemdend. Is het, want dit is Brussel. Denk je dat het ergens anders is in Europa? Nou, het grappige is dat er hier in Brussel wordt er over Ter Apel. In Groningen wordt daar echt ontzettend positief gepraat. Alsof dat het walhalla van de vluchtelingen is. Dus Nederland is... Kijk, hier is het aanmeldcentrum van 8:30 a.m. tot 9:15 a.m. open. Dat is 25 minuten per dag. Ja. Nou moet je, als je te laat bent, dan ben je te laat. En dan kunnen ook maar zoveel vluchtelingen per dag worden aangemeld. Dus er is een wachtrij. Nou, in Nederland is dat gewoon de hele dag. Ter Apel kan je gewoon naartoe. Het is een aanmeldcentrum en het is een opvanglocatie in één. Ja. Het kan altijd slechter, zullen we maar zeggen. En het is hier in Brussel niet goed geregeld. Dat is wel duidelijk. Ja. Je nieuwe roman verschijnt volgend jaar, begin volgend jaar. En je gaat zelf van deze werkelijkheid ook fictie maken. Heb je al een idee hoe je dat gaat doen? Ja, ik ben al best wel even op weg. Het is dit deel van ja, deze werkelijkheid tot materiaal maken, dat is nog best een klus. Omdat ik het recht wil doen en omdat ik het ook vooral invoelbaar wil maken. Dus de vrouw die dit meemaakt, die loopt ook normaal gesproken weg voor haar verantwoordelijkheid. En nou ja, doordat er ineens iets gebeurt en ze oog in oog komt te staan met dit vreemde, wordt iets in gang gezet. Ik probeer daarin vooral dicht bij mezelf te blijven, denk ik. En dat ongemak wat ik ervaar mee te nemen in die fictie. En dat uit te vergroten. Ja, want als de realiteit eigenlijk stranger than fiction is, dan precies. Moet je het dicht ja, bij jezelf houden. Dan, en dat is in mijn geval is dat eigenlijk de eerste keer dat ik ja, meer vanuit mezelf schrijf dan vanuit de fictie. Dus dat, ja, ik vind dat ook wel een heel interessant proces. Spannend. Om mee te maken als schrijver, ja. Ja, heel spannend. Ik zie er in elk geval heel erg naar uit. En ik wil heel erg danken voor deze hele mooie bijdrage van de vorige en deze keer. En heel erg veel succes ja, met het schrijven van je nieuwe boek. Ik heb zin om dat te lezen. Dat was Annemarie de G. Haar boeken worden uitgegeven door Thomas Rapp. En we gaan nu luisteren naar Killa Jambo van James BKS en Ibrahim Malouf. Jambo was dat van Ibrahim Malouf. Die heeft zo'n eigen sound. Dat is echt fantastisch. En hij staat op 8 december in het Concertgebouw in Amsterdam. Kun je gewoon heen. Tijdens het International Literature Festival Utrecht, kortweg ILFU, ontmoet je de schrijvers van je lievelingsboeken. Het festival is een lekkere mix van actuele thema's en schrijvers die het verschil maken. Dit jaar vindt ILFU plaats van 22 september tot en met 7 oktober. Met onder meer het NK Poetry Slam vanavond, de Utrechtse Boekenmarkt, verschillende boektalks met internationale schrijvers JALFU, Young Adult Literature Festival Utrecht. En als afsluiting natuurlijk de 40ste Nacht van de Poëzie. JALFU is een feest van en voor de letteren. Inclusiever en leuker dan het boekenbal. Ik verlaat er de zaal altijd met een tas vol boeken, een hoofd vol inspiratie en mijn make-up op 22:30. Bij mij is aangeschoven de vrouw met een boosterkapsel dan ikzelf. Heer en meester van de literaire sector. Ze was uitgever bij Lebowski, directeur van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En is programmeur bij het JALFU. Welkom Daphne Deer. Dankjewel Teddy. Heerlijke intro. Vandaag begint het festival. Je bent nu bijna 2 jaar programmeur. 2 jaar. Ja, 2 jaar programmeur. Kop af. Kijk, en daarvoor stond je net zoals ik ook aan de goede kant van de toog. Wat merk je voor verschil met de afgelopen edities? Laten we beginnen met het hele goede nieuws. Dat het gewoon weer ontzettend goed loopt. De allereerste edities liepen ook goed. Toen kwam corona. Nou, dat weten we allemaal wat er toen gebeurde. En dan merk je dat er is gewoon een soort mensen komen piepkrak weer op gang. Maar dit jaar hebben ze er weer zin in. Dus het gaat heel goed. Het wordt gewoon heel vol. Het wordt heel druk. Het wordt heel gezellig. Dus dat valt me vooral op. En dat het programma goed is viel me al lang op. Want dat wist ik al. Ja. Precies. Inside info. Precies. Maar nou, dat is heel goed nieuws. En opvallend, want ik denk dan van, oh ja, je organiseert een literatuurfestival om mensen aan het lezen te brengen. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet, want mensen komen lezen blijkbaar eigenlijk al heel veel. En of in elk geval zijn enthousiast genoeg. Ja, dat is wel interessant, dat verband. Want, want ik weet ook helemaal niet of dat 1-op-1 is. Want je hebt natuurlijk literatuur. En je hebt een festival. En dat zijn eigenlijk 2 aparte dingen. Ja. Want literatuur is toch iets wat je vaak in je eentje beleidt, beleeft. En dan vervolgens diep ademend denkt van dat was prachtig. Ja. En een festival, daar ben je natuurlijk met heel veel mensen. En ga je ook voor die beleving. Je hoopt ik denk dat veel mensen ook komen omdat ze hopen geïnspireerd te worden. En nieuwe dichters te zien, nieuwe schrijvers te zien. Ja. Dus ik weet niet. Ik zou altijd heel graag willen weten als mensen binnenkomen van joh, wie ken jij nou allemaal al van de schrijvers die er komen? Precies. En ik denk dat dat dan best wel tegenvalt. Dat ze misschien 1 of 2 namen hebben. Maar verder dat ze denken, kom maar op. Nou, misschien moeten we dus beginnen met even die grote namen noemen die er op het festival Ja, er zijn een paar grote namen. We beginnen vandaag met Maggie Nelson. Ja. Dat is zeg maar een grote naam binnen een kleine groep, zou je dat zo kunnen zeggen? Mm-hmm. Ik denk niet dat iedereen denkt van, oh, Maggie Nelson. Nee. Maar zij is voor met name schrijvers zelf en voor iedereen die zich bezighoudt met literatuur is zij gewoon heel belangrijk geweest. Omdat ze ook heel veel ze heeft heel veel veranderd in de literatuur. Kun je dat vertellen? Wat heeft zij veranderd? Ja, ik denk dat zij met een chic woord, we gaan het gewoon gebruiken, iedereen wakker, het narratief van de literatuur erg heeft veranderd. Zij heeft gewoon laten zien dat wanneer je iets wil vertellen, dat je dat helemaal kan doen zoals jij het wil, compromisloos. Je hoeft niet een verhaal te bedenken. Je hoeft niet te denken, oh, en dan laat ik Caroline en Thomas iets beleven en daardoor ga ik iets vertellen over Heidegger. Of dat. Ja. Zij heeft zoiets van, ik ga iets over Heidegger vertellen over wie dan ook. Ik doe het gewoon, ik zet de voetnoot in de kant. En ondertussen vertel ik ook nog een heel interessant verhaal dat stiekem hyperpersoonlijk is. Ja. En je merkt gewoon dat heel veel schrijvers heeft geïnspireerd. Ook in Nederland, onder andere Ninja Weijers die haar gaat interviewen. Dus zij is gewoon heel belangrijk. Ja. Dus echt iemand van wie je wil horen. Wat doe jij? Hoe doe je het? Ja, ja, exact dat. Ja, dus daar zijn we super blij mee. En een andere grote naam is natuurlijk sowieso Ellie Smith. Ja. Zij zou komen bij het Groene Festival, maar kon toen helaas niet. En toen dachten we van ja, geweldig. Moet. Ja. Net een nieuw boek uit ook. Dus ja, een company, klopt. Ja. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Ja, en Janet Winterson is natuurlijk ook al lang een grote naam met de vaste basis. En je hoort het, hè? Women Rule. Women Rule. Dat is wel echt aan de hand. Dat ja. is heel goed. Ja. Maar ook Nederlandse, want nu hebben we internationale namen. Het is natuurlijk een internationaal festival. Ja, maar ook veel Nederlandse precies, namen. Ik zag ook Francine Ome. Ja, we proberen met name. We hebben 1 dag. Ik zal het even een context geven. Voordat Laten we mensen doen. Denken dat we gewoon, heel veel schrijvers willekeurig op allerlei plekken die je helemaal niet kan vinden. Iedereen nu al overstuur. Nee. Is niet nodig. We hebben 1 dag. 30 september is dat. En dat is eigenlijk een festival in het festival. Dat heet Exploring Stories. En dan komen er 20, 25 schrijvers. Die kan je dus allemaal op 1 dag zien. En dat zijn en grote namen uit het buitenland. Onder wie dus Ellie Smith, Janet Winterson, Cynthia McLeod, dat soort mensen. En ook allemaal Nederlandse schrijvers. Connie Palme, Francine Ome, Marja Pruijs. Nog heel erg veel. Nog meer vrouwen. Ook Nederlandse vrouwen. Ja. Ja, ook, we hebben ook Nederlandse vrouwen. We hebben ook mannen, hoor. We hebben ook David van Rijbroek bijvoorbeeld. Ja. Salman Rushdie. Ja, die komt online, wordt hij geïnterviewd. Ja. Natuurlijk ook wel een bijzonder moment. Omdat, nou ja, na zijn aanslag weer iemand horen en zien. Dat is wel iets waar ik zelf... vind ik spannend of zo. Om te horen hoe het met hem is. Ja. Heel bijzonder. En het klinkt allemaal erg groot en veel. En dat is het ook. Ik zag het programma 1000 Dichters. Ja. Ja, vrij megalomaan. Heeft dat nou weer bedacht? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ga ik het verklappen? ik ga het wel verklappen. Kijk, een van de geheime krachten, naam zit hier zelf ook niet, is natuurlijk de directeur Michael Stoker zelf. En die hebben we echt voor de dingen waarvan iedereen denkt, nee, dat gaan we toch niet doen. Hè? Ja, maar dat gaan we dan dus wel doen. Dus hij zei, dit gaan we doen, een 1000 dichtersmarathon. Hij heeft daar een fantastisch team voor ingehuurd. En die hebben echt ervoor gezorgd dat er in, van mij, 13 steden 1000 dichters optreden. Ja, de jongste, ik wist niet eens dat we er zoveel hadden. We hebben er heel veel. Weet je, de jongste is 8 en de oudste is 86. Geweldig. Briljant. Ja. Je mag eigen werk voorlezen. Je mag werk van een ander voorlezen. Er zijn ook altijd bekende dichters bij. Dus het is echt een leuke potpourri. Ja. Het is in allemaal boekwinkels. Het is een echte touringcar. Ja. Dus echt 1000 dichters. Gaat on tour. Ja, en dit lukt gewoon. De aftrap is morgen op het Vredenburgplein. Kom kijken, zou ik zeggen. Want dat is... het is dat trekt het land door. Ja, dus echt met die touringcar gaan ze het land door. En er zitten dus ook allemaal bekende dichters bij. Die reizen ook mee. En heel, heel bijzonder wie ook meegaat is de nieuwe dichter des Vaderlands, Babs Schons. Ja. Die is ook in elke stad aanwezig. En die ziet dat ook echt als onderdeel van haar missie. Van, hey, ik ben voor het, nou ja, zij zegt liever moederland of land, maar en ik ga gewoon mee. Ja. Ik wil erbij zijn. Ik vind dat leuk. De poëzie verspreiden. Het is natuurlijk echt het vieren van de poëzie. Ja. En ook nog even voelen hoeveel mensen toch echt bezig zijn met poëzie. We doen altijd een beetje, poëzie is zo ingewikkeld. Maar dat is niet waar. Dat is in een heel klein hoekje waar poëzie tot de allerhoogste vorm van kunst wordt gedreven. Mm. Ja, er zal een moment zijn dat je een gedicht leest waarvan je denkt, moeilijk. Ja. Maar over het algemeen, hè, sla je iets op. Zeker als je in nood bent of als je woorden zoekt. En dan lees je altijd iets waarvan je juist denkt, dit is nog mooier dan een songtekst of zo. Ja. Het is natuurlijk gewoon fantastisch. En het geeft ons wat. En het is heel leuk dat je dat zelf kan laten horen, waardoor jij dan geïnspireerd raakt. Ja. En dan sluiten we natuurlijk logischerwijs af met de Nacht van de Poëzie. De Nacht van de Poëzie, natuurlijk. De 40ste editie. Ja. Dus feest. Gaan we dat nog? Het is altijd al heel groot en er wordt altijd ontzettend uitgepakt. Er wordt al enorm uitgepakt. Eigenlijk, die 1000 dichters is eigenlijk het cadeau bij de 40ste editie. Ja. Om echt heel veel nadruk te geven aan die poëziebeleving. Maar jullie krijgen vast wel een cupcake of zo. Oh, fijn. Een goodie bag. Oh, heel fijn. Gelukkig. Ik was al bang. Kom je niet, hè? Nee, ik was al bang. Teddy. Maar is het altijd, er zijn altijd fantastisch, altijd een prachtige line-up op de Nacht van de Poëzie. Briljant. Iedereen is daar. Ja. Het is in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Feest is het, hè? Het is echt feest. En je gaat daar altijd zo geïnspireerd en vol weer weg. Ja. Er zijn ook altijd een paar hele rare dingen. Altijd een paar hele rare dingen. Ja, ik mag er gewoon nog niks over vertellen. Nee, behalve één ding toch wel al. Misschien één ding. Jij wil het over één ding heel graag hebben, hè? Nou ja, ik zag net Dexter. Ja. Dexter staat op het podium. Ja. Niet trouwens om mensen te vermoorden. Ja, laten we even zonder scalpel. Ja, hij komt niet met zijn boot in. Van 4 uur later. Nee, deze man heeft dus gewoon een band opgericht. Ja. Heb je die muziek al geluisterd? Nee. Ik heb nog geen tijd gehad. Het is best wel gloomy, weet je dat? Dat kan ik me alleen maar voorstellen. Muziek. Je zet dit echt op als je Dexter kijkt. Ja. En er zitten hele mooie clips ook bij. Ik heb een paar bekeken. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik even een senior moment heb qua hoe ze band heet. Dus dat moet jij even zeggen. Oh ja. Princess Ghost. Ja, en het is heel sferisch. Het is heel creepy. Het is alles wat je wil van een band van, hij heet natuurlijk Michael C. Hall. Hij heeft ook nog een eigen naam. En ja, het is natuurlijk een heel raar idee dat deze man gewoon het podium op gaat lopen en gloomy muziek voor ons gaat. Ik hoop heel erg dat het decor zo van die plastic zeilen zijn. Van, oh, dat toch? Zou echt heel gaaf dat zijn. Dat zou heel cool zijn. Goed idee. Nou, ja. Horen jullie dit, productie? Gratis. Nee, we hebben al zoveel te doen. Ik heb er heel erg veel zin in. Het is vanavond, wordt het afgetrapt met onder andere het NK Poetry Slam. Klopt, is ook altijd een enorm feest. Ook een groot feest. En het is dus al wel heel veel uitverkocht. Ik ga het wel even eerlijk zeggen. Bijvoorbeeld Exploring Stories zijn echt de laatste 10 kaarten. En dat lieg ik niet, dat is zo. Dan moet jij dus ook, Ted. Dan moet je echt even snel bij zijn. Ik ben nu al. Ik zie jou gaan. Ja. Ik zie jou gaan. Nu op de website. En All That Poetry, dat is de echte aftrap ook. Waar ook Bab Schons als dichter wordt geïnaugureerd. Is ook al uitverkocht. Maar voor veel andere dingen zijn nog wel een paar kaartjes. Maar niet veel. Nee, noem even één ding waar echt nog waar mensen gewoon op naartoe kunnen. Want anders dan... Je kunt sowieso, kun je nog, naar... Een boektalk met de winnaar van de International Booker Prize, Georgi Gospodinov. Je kunt nog naar de Van Keulen Caravaan. Dat is een heel erg leuk programma over mensen van Keulen en kattenfilmpjes. Ik verraad dit gewoon. En dit is echt een geheimtype. Okay. Die geef ik maar één keer, dus let goed op. Op vrijdag 29 september hebben wij een exclusieve boekclub met Julie Meyerson. Die heeft het boek Nonfiction geschreven. Dat gaat over, en niet over, haar getroubleerde familie. En vandaag kreeg ik nog een appje van een bekende schrijfster en die zei, dit boek heeft me echt helemaal van mijn sokken geblazen. Dit is zo'n briljant geschreven boek. En dat is het. Zij is superleuk. Als je haar nu niet meemaakt, dan heb je er volgend jaar spijt van. En er zijn nog plekken voor die boekclub. Dus kijk, doe dat. Kijk, geweldig. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Dankjewel, Daphne de Heer. Graag gedaan, Teddy Tops. Ik zie er heel erg naar uit. Ilve is te bezoeken van 22 september tot en met 7 oktober in heel Utrecht. Met Tivoli Vredenburg wel als een beetje bonkend hart. Ik heb hier nog een fijne muzikale samenwerking klaarstaan. Dit zijn Bertolf en Tim Knol met Even the Bad Ends Badly. If your thoughts are so tense, they keep your sky from turning blue. Well, all that you were up against could disappear with the morning dew. Turned around. All will be. Even the Bad and the Badly was dat van Bertolf en Tim Knol. Ik had het net over Princess Goes. Dat is de band van Dexter. En dat is weer die serie moordenaar van die fantastische serie die je online nog kunt zien. Ook gave muziek, Princess Goes, maar net iets te gloomy vond ik om mee wakker te worden. En ik wilde heel graag deze muziek draaien, want het klinkt heel Amerikaans, maar ze komen gewoon uit de Nederlandse polder. En ze staan vanavond, of in elk geval Bertel staat vanavond in Amphion Doetinchem. Morgen in de Amer in Amen. En op 29 september gaat hij in première met zijn Blue Finger theatertour in de Odeon in Zwolle. En daarna kun je hem nog door het hele land gaan zien. Ga dat vooral doen. Gisteravond is in Utrecht de 42e editie van het Nederlands Filmfestival van start gegaan. Een week lang is de Domstad weer het hart van de vaderlandse filmwereld. Met premières, talkshows, congressen en natuurlijk op vrijdagavond de uitreiking van de Gouden Kalveren. In, en we blijven in de diermetaforen, vogelvlucht neem ik het aanbod door met Inge ter Schuren, journalist bij de VPRO-gids, die regelmatig aanschuift om over films en series te praten met mij. Welkom Inge. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een van die blikvangers is Zomervacht. De verfilming van het gelijknamige boek van Jaap Robbe. Prachtig boek. Ik heb het, ik weet niet toen het verscheen, gelezen. Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar het zit echt nog steeds onder mijn huid. Het is een boek dat je meeneemt, een soort... Nou, misschien kun jij vertellen waar die film over gaat. Want dan komen we samen bij het boek, denk ik, uit. Precies. Het is ook een prachtige film geworden. Het gaat over een vader en een zoon. Die wonen samen in een hele oude brakke staakcaravan op een soort sloperij. En dan hebben ze een zomer lang... komt hun gehandicapte broertje / zoon bij hun wonen. Want de instelling waar die gehandicapte jongen woont, die wordt verbouwd. En de vader die kan €2000 cashen om een zomer lang voor zijn zoon te zorgen. Dus die denkt, dat gaan we doen. Die jongen die kan eigenlijk nauwelijks praten en ook nauwelijks bewegen zelf. Hij is spastisch. En eigenlijk vanaf dag 1 laat de vader de zorg voor die jongen volledig over aan zijn zoon. Hij kijkt niet naar ze om. Die jongens moeten zich maar redden samen. Die zoon die zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Maar stukje bij beetje ontwikkelt zich toch een speciale band tussen hen. Mm-hmm. En hij zorgt voor zijn gehandicapte broertje. Maar zijn broertje zorgt ook voor hem. Omdat hij door zijn broertje eindelijk de aandacht en de liefde krijgt die hij van zijn vader niet krijgt. Ja. Want dat is waar het eigenlijk over gaat. Die band tussen vader en zoon. Dat jongetje doet er alles aan om zijn vader te pleasen. Om maar liefde van zijn vader te krijgen. Ja. En zijn vader, ja, ik denk niet dat het onwil is. Maar die kan hem gewoon die liefde niet geven. En door zijn gehandicapte broertje leert hij uiteindelijk toch wat meer voor zichzelf op te komen. Ja. Ja, is toevallig precies waar het boek ook over ging. Het zal geen toeval zijn. De film is geregisseerd door de 29-jarige Joren Molter. Het is zijn speelfilmdebuut. Wat maakt zijn aanpak bijzonder? Ik vind het heel mooi dat hij heel zorgvuldig is geweest in de casting. Hij wilde heel graag acteurs die precies bij die rollen pasten. Hij heeft voor de rol van de gehandicapte broer iemand gekozen die ook daadwerkelijk een fysieke beperking heeft. Via de reguliere castingbureaus was het niet mogelijk om zo iemand te vinden. Dus uiteindelijk zag hij iemand in een televisieprogramma van Je zal het maar hebben van BNNVARA. En daar heeft hij toen contact mee gezocht. En die jongen is het uiteindelijk geworden. Ja. Oh, bijzonder. Ja, dat vond ik heel bijzonder. En ook gewaagd natuurlijk. Je zou kunnen denken, iemand die zijn debuutfilm maakt, die wil op safe spelen. Ja. Maar hij is daar zo nauwkeurig in geweest. En dat het werkt gewoon heel goed. Ja. En ook het andere jongetje, dat is fantastisch. Precies in die overgangsfase van jongetje naar man. Mm. Hè, hij is stoer, maar je wil hem ook nog steeds knuffelen. Ja. Ja, dus dat heeft hij echt heel knap gedaan. Oh, wat gaaf. Is er een scène die je heel erg bij is gebleven van deze film? Er zit één scène in, die vond ik echt heel ontroerend. Ze hebben twee honden. En op een gegeven moment gaat één van die honden dood. Mm. En de vader is ontroostbaar. Die knuffelt die hond en die spreekt lieve woorden uit. En zijn zoon die staat achter hem. Ja. En die legt een beetje onhandig zijn hand op de rug van de vader. En ik vond dat zo schrijnend, omdat hij letterlijk met zijn rug naar zijn zoon toe staat. En je denkt, ja, maar kijk nou achter je, dat is degene die jouw liefde en aandacht moet hebben. En hij kan het alleen maar aan die hond geven. Ja, ja, dat, ik vond dat echt de kern van die film. Ik dacht, ja, hier zie je wat er misgaat tussen deze mensen. Ja. Prachtig, want het is niet vaak dat een boek ook heel goed verfilmd wordt. Klopt. Maar ik vind het heel mooi dat alle emoties die jij beschrijft nu precies het gevoel zijn zoals ik dat boek heb gelezen. Ja, dat is wel bijzonder. Ja. En ik denk ook dat het heel goed naast elkaar kan staan. Dat het voor jou, al heb je het boek gelezen, nog steeds leuk is om ook de film te zien. Precies. En ik heb nu ook heel veel zin gekregen om ook nog het boek te lezen. Nou ja, en ik om die film te zien, dus dan gaan we dat allebei doen. Zomervacht gaat dus in première op het NFF. Ja, het is de afsluitingsfilm. Ja. En daarna komt hij ook nog half oktober in de bioscoop. Precies. En er gaan niet alleen speelfilms in première, maar ook documentaires. En daarvan heb je er ook eentje uitgekozen om even uit te lichten. Mag ik je aanraken, is dat een documentaire van actrice en regisseur Tamar van den Dop. Met een sterrencast, mag ik wel zeggen. Zeker. Wat kun je vertellen wat ze heeft gedaan in deze docu? Zij laat 19 acteurs en actrices kijken naar seksscènes die ze zelf in het verleden hebben gespeeld. En wij als kijker zien niet die seksscène. We horen wel het geluid. Ja. Maar wij zien de gezichten van de acteurs die naar die scènes kijken. En dat vond ik zo'n goede keuze. Want je ziet al die emoties voorbij komen. Mm. Dus ongemak en afschuw soms, maar ook soms ontroering, trots. Ja. Die vond ik ook typisch. Ja, dus zowel positief als negatief. Ja. En je ziet dat allemaal voorbij komen. En bij mij kwam dat heel erg binnen. Ja. En vervolgens praat ze met hen over het spelen van intieme scènes. Hoe dat is voor acteurs en hoe dat door de tijd heen is veranderd. Ja, het gaat ook over intimiteitscoördinatoren. Ja. En je merkt een heel groot verschil tussen de oudere generatie acteurs en de jongere generatie acteurs. Maar ook tussen de mannen en de vrouwen. Want de oudere acteurs die vinden het vooral een beetje, wat is het, verpreutsing. Ja. Zoals we er nu mee omgaan. Ja. Terwijl die jongeren juist heel erg veel bezig zijn met iets. We zijn iets aan het maken en hoe kunnen we dat op een veilige manier doen. Zeker. Heb jij dat gezien? Heb je daarnaar gekeken? Ja, dat is absoluut waar. Die oude generatie, Jeroen Krabbe, Peter Faber, die zitten er allebei in. Die zeggen, ja, vroeger was het allemaal vrij en vrolijk. En ze erkennen ook wel dat er toen dingen gebeuren die misschien niet helemaal oké waren. Mm. Vooral Jeroen Krabbe is heel stellig in dat we heel zijn doorgeslagen in deze tijd. En ik denk, het grote verschil tussen vroeger en nu is dat je nu internet hebt. Dus dat zo'n seksscène niet alleen maar meer in de veiligheid van zo'n bioscoopzaal te zien is. Maar werkelijk alle acteurs in die film staan op porno-sites. Ja, ik wist het ook niet. Dat vond ik echt shocking. Ik ook. En acteurs hebben ook worden er ook als persoon op aangesproken als zij een homoseksuele rol spelen. Of als ze uit een bepaalde gemeenschap komen waar anders over seksualiteit wordt gedacht. Ja. Een actrice vertelt dat ze in de trein wordt bespuugd. Dat ze niet meer veilig over straat kan doordat ze een verkrachtingsscène heeft gespeeld. Ja. Dus dus logisch dat je dan ook anders met bloot omgaat, lijkt mij. Ja. Ja. Ja, ik vond dat ook echt. Ik vond het met momenten echt misselijkmakend, deze documentaire daardoor. Ja. En ook omdat je kijkt naar iemand die kijkt naar diens eigen seksscène. En soms is dat heel verdrietig. Ja, ook omdat ik mij realiseerde als kijker. Zit ik te kijken naar twee mensen die elkaar misschien wel heel erg leuk vinden en in elkaar opgaan. En denk ik, oh leuk, ze krijgen elkaar. Terwijl ik me toen realiseerde, oh, maar voor die acteur is dit misschien wel vreselijk om te spelen. Ja, dat vond ik wel heel pijnlijk, moet ik zeggen. En het pleidooi van Tamar van den Dop is heel erg, praat er met elkaar over hoe je zo'n scène wil vormgeven. Ja. En of je dat nou met een intimiteitscoördinator doet, of dat je daar met elkaar heel erg goed uitkomt, dat maakt haar persoonlijk niet zoveel uit. Ik denk wel dat die intimiteitscoördinator echt een toegevoegde waarde is. Mm-hmm. Vooral voor een jongere generatie. Voor een jongere generatie die dan met Jeroen Krabbe moet spelen naar bed te gaan? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, zeker. Want als je net komt kijken, is het natuurlijk best wel intimiderend om op zo'n filmset te staan waar de regisseur de baas is en waar iedereen onder tijdsdruk staat. En Dat jij dan moeilijk doet, tussen aanhalingstekens, ja, is natuurlijk heel ingewikkeld. Dus dan is het fijn om er een onafhankelijk iemand bij te hebben die kan zeggen, dit is niet oké. Zeker. Deze film gaf ook voor mij een mooie blik achter de schermen. De zin van, vroeger deden wij altijd een filmkus na. En dan gebruikte je geen tong, dan ging je gewoon mond happen. Maar nu kwam ik erachter dat eigenlijk die acteurs allemaal wel gewoon, ja, echt moeten zoenen, want dan, anders ziet het er niet uit. Ja, en dat ze daar dus soms door verrast worden, dat de tegenspeler gewoon een tong in de mond stopt. Dat, ja, ze denkt, oké, okay, ja, blijkbaar gaan we het blijkbaar met tong doen. Ja. En dat je dan toch denkt, oh, die ander kan best lekker zoenen. Ja. Maar denkt hij dat dan ook over mij? Weet je, ja, je ziet ineens heel erg de mens, ja, achter die acteur. Dat, ja, vond ik ook wel heel, echt heel mooi, ja. Er zijn ook korte films te zien. We gaan er vanuit het programma onderdeel De Ontmoeting korte films in première. En we gaan er twee van uitlichten nu. De eerste is Een dag in het leven van een vrouwfiguur. Regiedebuut van actrice Ilke Paddenburg. Waar gaat deze film over? De hoofdrolspeler is een schilderij met een naakt vrouwfiguur. Het is een enorm schilderij met een enorm vrouwfiguur. En die zit eigenlijk ingeklemd in het kader van dat doek. En zij maakt een reis van het atelier van de schilder naar het museum. Ja. En onderweg heeft iedereen een mening over haar. Want ze is naakt ook, hè? Ze is naakt. Ja, precies. Ja. Ze vinden haar wel heel erg groot. Of iemand maakt toch zo'n semi-grappig seksistisch grapje. Mm-hmm. De museumdirecteur slaat zichzelf op de schouder omdat hij zoveel aandacht heeft voor vrouwen in de, ja, kunst. Dus iedereen heeft een mening over dat doek. Maar niemand ziet haar eigenlijk echt voor wie ze is, of, nee, waardeert haar voor wie ze is, tot het einde. Dat vond ik echt, zullen we niet te veel klappen, maar dat het is al zo kort. Het is al zo kort. Ja. Ja, het is een heel mooi rond verhaal. Komisch, goed verteld. Het, ja, gaat ergens over. Ja. Dus ik vond het echt origineel. Ja. Ja, echt leuk gemaakt. Ja, vond ik ook. En op mijn verzoek wil ik heel graag nog een korte film aanstippen. Namelijk Karaoke The End. Ja. We hebben al een paar debuten besproken, maar jij maakt met deze film je debuut als scenario-schrijver. Ja, klopt inderdaad. Ik heb samen met de regisseur Muk van Empel heb ik het scenario geschreven. Mm-hmm. Zij heeft het geregisseerd. Eigenlijk sluit het best wel aan bij Mag ik je aanraken? Ja. Het is een coming-of-age film in een karaokebar. Ja. Een 17-jarig meisje dat zit met haar vader en haar broer en haar zwager haar eindexamen te vieren. Een beetje papa's kleine meisje. En ondertussen heeft ze online een flirt met een veel oudere man. Mm-hmm. Waar ze zich ook eigenlijk veel sexier voor doet dan ze is. Want ja, ze is wel klaar om de wereld te bestormen. Mm. En zich een keer een echte vamp te voelen. Maar ja, dan botsen die online en die offline wereld ineens met elkaar wanneer hij die karaokebar binnenkomt. Ja. En, ja, allerlei verwachtingen van haar heeft. Haar vader heeft ook allerlei verwachtingen van haar. Dus zij moet dan kiezen welke vrouw ze eigenlijk wil zijn. Gaat ze aan de verwachtingen van die mannen voldoen? Of, ja, gaat ze haar eigen pad kiezen? Ja, ik vond het echt een heel geslaagde korte film. En ik vond het echt heel erg mooi. Nou, dank je wel. Heel blij dat deze ook in première gaat op het NFF. Ja, maandag is de officiële première, maar die is helemaal uitverkocht. Ja. Maar alle korte films van De Ontmoeting zijn ook nog te zien in een auto op de Neuden. Ja. Gratis en voor niks. Dus daar kunnen mensen dan lekker als een soort drive-in in gaan zitten en zich laten onderdompelen in al die films. Geweldig. Ja, het NFF is nog tot en met vrijdag door heel Utrecht te bezoeken. En je kunt zomaar aangereden worden door een film, dus blijkbaar. Het is heel erg geslaagd en ik zou iedereen aanraden naartoe te gaan. Heel veel plezier bij de première en heel erg dank Inge Terschuren, journalist en filmscenarist dus. Dankjewel. Wil je meer weten over de besproken films? Kijk dan op vpro.nl/cinema. Thank you. Dicht op de huid liedje van Tirza. Six Phrases was dat. De Britse singer-songwriter Tirza kwam 10 jaar geleden voor het eerst uit met haar soloplaat. En eerder deze maand verscheen haar nieuwe album Trip 9 Love. En daar staat dit liedje dus op. Schrijvers Daphne Huisde, Simone Atangana Bacono en Jaël van der Woude schreven een prachtig klein rood boekje. Vol spanning en demonen. Vol verlies en hoop. Wat is gekte en waar houden we ons als ware een non aan vast? Voor wie of wat zou jij je ziel verkopen? Zekerheid, geloof of Leonardo DiCaprio? Speciaal voor het Tilt Festival in Tilburg gingen Simone, Jaël en Daphne in residentie in het voormalige Rode Kruisgebouw in Tilburg. Een verlaten en versleten pand met een geschiedenis. Dat smeekte om een spannend verhaal. Bij mij zijn 2 van de 3 schrijvers aangeschoven. Simone Atangana Bacono, schrijver van het confronterende boek Confrontaties. En Daphne Huisde, van wiens hand het boek Charlatans verscheen. Welkom beiden. Dank je. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, neem ons even mee naar dat gebouw. Want het is een oud kloostergebouw waar jullie hebben geresideerd. Ja, jij hebt volgens mij het meeste onderzoek gedaan. Maar het komt uit de jaren 30 of zo. Ja, jaren 30. Geloof ik. En het is eerst inderdaad een klooster geweest. Ik ga het niet op de goede volgorde zeggen. Basis of middelbare school geweest ook nog. Toen de Rode Kruisgebouw. En toen werd het Antikraak. En toen kwamen wij. Ja. En wanneer is er precies de duivel ingeslopen? 2 februari 1952. Ja? Voor ons idee in de jaren 50. Zo een beetje na de oorlog. Ja, iedereen is een beetje gedesillusioneerd. Een naoorlogse duivel. Ja. Even nog inderdaad naar die residentie. Jullie zijn in dat oude gebouw geweest. Hoe zijn jullie daar te werk gegaan? Eerst dachten we, we gaan hier 4 dagen kantooruren doorbrengen. Maar er was geen stromend water. Mm. En er was iets met het alarm. Dus het piepte de hele tijd. Yeah. Dus we konden er niet echt werken. Maar we hebben er wel gewoon vooral de eerste dag van de residentie echt rondgedwaald. En toen besloten we van, we gaan hier ter plekke een soort outline maken van wat we met z'n drieën willen maken. Mm-hmm. En dan vervolgens vinden we alle drie een manier om een invulling te geven aan ons deel van het verhaal. Ja. Dus het is natuurlijk niet 1 verhaal, het zijn 3 korte verhalen. Ja. Maar ze lopen, ja, ze hebben met elkaar te maken. Wat waren de eerste gedachten? Wat waren de eerste dingen van, dit moet er sowieso in? Nou, volgens mij was het inderdaad de conclusie van, het gebouw wil ons hier helemaal niet hebben. Dat is goed. Dat is goed voor het verhaal. En toen hebben we inderdaad, wat moet als eerste in? Ja, we waren allemaal wel bezig met iets raars daarnaast. Ik was op zoek naar de duivel. Jij was bezig met... Ja, met post-apocalyptische zombies of zo. Precies. Ja. En jij was bezig met een vrouw zonder hoofd. Ja. De titel van het boekje is Vlucht, Dans, Vondst. Tenminste, dat zijn ook, zo heten ook de 3 losse verhalen. Zullen we gewoon even erin duiken en beginnen met jouw verhaal, Daphne? Vlucht. Wil je meteen gewoon het beginstukje voorlezen? Ja. Het klooster was verlaten. De nonnen waren vertrokken en de duivel peuterde het slot van het gebouw open met zijn pinknagel. Hij tilde zijn kalfsleren koffer over de drempel. Een week. Hij had een week vrij kunnen krijgen. Het had wat voeten in de aarde gehad, collega's vinden die zijn diensten wilden overnemen in zijn afwezigheid, zijn postvakje in de gaten hielden. Maar hier was hij dan eindelijk. De duivel in Tilburg. Of duivel. Duivel met een kleine letter dan. De grote chef had nooit vrij. Maar demon klonk zo onsympathiek, dus liet hij zich voor de gelegenheid Frank noemen. Ja, demon Frank. Het is een heel spannend verhaal, maar het is ook, ik vind het ook heel grappig. Door ook een beetje de lulligheid van Frank en de alledaagsheid van Frank. Ja, Frank heeft het moeilijk. Ja, ja. Frank heeft het zwaar. Ja, het is ook niet makkelijk om een demon te zijn. Dat is hard werken. Ja. Hoe is Frank ontstaan? Oh, vrij gemakkelijk. Het was volgens mij... Nee, Frank begon inderdaad wel als de duivel zelf. Maar toen dacht ik, nou, de duivel heeft het natuurlijk, die kan echt niet met vakantie. Zeker niet een week, dat is veel te lang. Dus dan stuurt hij iemand anders. Of tenminste, hij stuurt niet iemand anders. Ik had gewoon een ander personage nodig, dus een afgevaardigde. Mm-hmm. Het leek mij dus inderdaad heel grappig om... of all places in Tilburg dan op vakantie te gaan in een verlaten klooster. En dit is geen spoiler, maar op een gegeven moment klopt er natuurlijk iemand aan tijdens de vakantie, want anders heb je geen verhaal. Ja. Dat is een non. En die moet weer wat. Die moet iets. Ja, ja, de non moet iets van de demon. Ja, die komt haar ziel verkopen. Ja. En daar heeft Frank geen tijd voor. Geen zin in. Geen zin in. Maar hij moet wel. Frank is moe. Frank is moe. Frank zit tegen een burn-out aan, een midlife. Frank is danig overspannen. En dan gaat ze vakantie ook nog eens naar de Galamiezen. Ja, lekker gedaan, non. Lekker, thanks. Ja. Ja. Krijgt de non uiteindelijk wel wat ze wil? Of gaan we dan iets spoilen? Ja, dan gaan we wel iets spoilen. Ik denk dat niemand uiteindelijk, dat is geen spoiler, niemand krijgt wat hij wil. Ja, dat is een beetje ook wat ik eruit haalde als moraal. Vervolgens lezen we Dans van Jaël. Dat is dan de Leonardo DiCaprio-referentie die ik in de intro deed. Wat kunnen we over dat verhaal vertellen? Er zit ook een demon in. Ja, de demon is eigenlijk de constante in alle drie de verhalen. Dus ik denk dat in Jaëls verhaal is het eigenlijk al een soort... is eigenlijk een demon eigenlijk... Ja, het is niet Frank, maar... Nee. Heeft wel een beetje, staat wat eerder, vroeger in zijn carrière dan Frank, denk ik. Dus die komt een jong meisje tegen, schoolmeisje, die allerlei gevoelens en verlangens heeft. En daar, ze is bereid om daarvoor haar ziel te verkopen. Ja. Ja. En dat heeft allemaal te maken met de schoolfeest. Ja, ze moet al naar een schoolfeest. Dat vond ik al de nachtmerrie aan zich eigenlijk. Ja. Maar het kan nog wel. Hel is daar al. Ja. Toch? Ja. Maar goed, ja, dat, ja, daar gaat je Hels verhaal eigenlijk grotendeels over. En vervolgens gaan we eigenlijk een beetje naar de herfstdagen van de demon, ja, in jouw verhaal. Ja. Waarin we een hoofdloos hoofdpersonage ontmoeten. Mijn verhaal speelt zich af in de toekomst. Dus die van Daphne, zo jaren 50, Jaël, laten we zeggen, jaren 90, eind jaren 90. Ja, zo. 2000. En in mijne in een soort onduidelijke toekomst, waarin de wereld eigenlijk al twee keer is vergaan. Ja. Vrij deprimerend. En... maar die demon die is er nog. Inderdaad, nogal de herfstdagen. Dus hij is redelijk afgetakeld. Mm-hmm. Maar er zijn nog een paar mensen over. En die hebben allerlei mutaties doorstaan. En een van de mutaties die daar zijn, is die vrouw die wordt op een dag wakker en haar hoofd zit los van haar lichaam. En ze functioneert nog wel. Ja. Maar de wereld is veel groter geworden. Dus zij is eigenlijk op schaal zo ongeveer een insect. Ja. En dat duiveltje ook. En die vinden elkaar zo. Ja. Het mooie aan dat verhaal vond ik ook dat je dus er maar een stukje bij beetje achterkomt hoe anders die wereld daaruit ziet inmiddels. Ja. En dat je daardoor eigenlijk best wel letterlijk in het hoofd van die hoofdpersoon zit al, voordat die losgekoppeld blijkt te zijn van dat lichaam. Ja. Dan ben je daar al. Dan denk je, oh, fuck. Ja, dan moet je daar even mee dealen. Ja. Ja, dat was ook wel de bedoeling. Ja. Ja. Ja, ja. Het is gelukt. Ja. Zullen we dan toch nu... Want ze had ook een man. Ja, ze had een man. En daar was ze heel verliefd op. En hij ook op haar. Dus dat is allemaal heel tragisch. Ja, en een van die apocalypsen is die... Is hij letterlijk weggevaagd eigenlijk. En een heel groot deel van het verhaal is ook... Het is vrij fragmentarisch. Dus het zijn ook allerlei herinneringen aan hem. En allerlei vragen die zij heeft omtrent van... Ja, hoe leven mensen in jou voort als alles weg is of zo? Lekker filosofisch. Ja. Maar dat is niet iets wat ik ga voorlezen. Wat ik ga voorlezen is eigenlijk... jij hebt het uitgekozen. Ik heb het uitgekozen, dus ja. I take no responsibility. Alleen voor het schrijven. Maar het gaat eigenlijk over de logistics rondom... Ja, hoe bedrijf je de liefde zonder hoofd? Ik vroeg mijn man een nacht zich uit te kleden. Me bij mijn wangen op te pakken... in zijn naakte schoot te leggen. Toen opende ik mijn mond. Eerst wilde hij niet, maar ik had de bevestiging nodig. Ik tintelde over mijn hele lijf, dat tegenover hem op bed zat. Ik zei dat het oké was. En ik zag het glinsterende vocht van tussen zijn lippen komen. Ik kleedde me ook uit, blies ondertussen verlangen tegen zijn lies en hij gaf zich over. Er was ineens zoveel genot mogelijk. Als mijn hoofd nog aan mijn lichaam had gezeten, had ik dat nooit kunnen weten. Was deze herinnering er nooit gekomen. De mnemoon heeft gelijk. Als ik er niet meer ben, lost ook deze herinnering op. Ja, dat niet blijft als, ja, als je ook weg bent. Toch filosofisch ook. Mm. Los van dat het... Ja, wel per ongeluk, ja. Ja. Ja. Maar ja, interessant om even na te denken van... Wat voor nut heeft een duivel of een demon nog als alles soort van weg is? Ja. Ja. En jullie onderstrepen bij deze mijn stelling die ik altijd aanhoud. Namelijk dat een spannend verhaal eigenlijk alleen een oud huis en een vrouw nodig heeft. Oké, ja. Yeah. Bij deze bewezen. Ja, zeker. Wat heeft zijn jullie erachter gekomen wat een spannend verhaal nog meer nodig heeft? Een soort van... Verdorie, dat is een goede vraag. Ja. Meer nodig. Ja, ik denk dan meteen aan attributen of zo. Mm-hmm. Dus we hebben alle drie wel gespeeld met bepaalde... Ja, kleine objecten of zo uit elkaars verhaal. Ja. En dat doe je dus nooit bewust. Dus we hadden alles in een Google Doc gezet. En dan konden we daar met z'n drieën in. En dan zag je wat die ander aan het doen was. Nou, dat was sowieso best wel leerzaam. Want dan kom je erachter hoe andere mensen schrijven. En dan denk je, hoe lukt het jou om? Ja, wat is er mis met jou? Ja. Ja. Maar dan zie je dus ook dat... Om het plot maar voor te helpen, introduceert iemand een object... maar daar kan jij dan ook weer iets mee. Ja. En dat is wel interessant. Ja. Ja. Ik vind het heel, echt een heel erg mooi boekje. Het is heel spannend, maar het is ook heel tof... omdat jullie alle drie zo je eigen stijl hebben. Het wel alle drie echt heel erg spannend is... en echt onder de huid gaat zitten. Maar op zo'n andere manier, terwijl je wel inderdaad... dezelfde elementen voelt terugkomen. Het is echt een heel erg tof boekje geworden. Dankjewel. Echt graag. Jullie gaan het vandaag presenteren bij het Tilt Festival in Tilburg. En het is uitgegeven bij uitgeverij Chaos. Vandaag gaan we vooral met z'n allen ook nog naar Tilburg voor een literair festival. En voor de presentatie van dit boek Vlucht, Dans en Vondst. Ja. Dank. Dankjewel. Dankjewel. Yes, ik heb nog nu tijd voor een van de mooiste gedichten die ik dit jaar las. Van Lies Gallet, Een goudvis, zeggen ze. Het is beter nooit iets te verlangen, ook geen gemakkelijke dingen. Zoals een x-je na een punt in een zin die zegt, ik heb je lief. Onderweg naar de supermarkt kom je drie dingen tegen die je wil onthouden. 1. Een hond die streepje voor streepje het zebrapad oversteekt. En daardoor hoopt te veranderen in iets wat geteld kan worden. Muntjes bijvoorbeeld. 2. Een oudere dame die het liefst 2 jaar geleden al wilde sterven, maar zichzelf uitdoven durft ze niet. 3. Een twijfelaar met een vrij normale pas. Maar voor rode stoplichten krijgt hij het moeilijk, omdat die alle twijfels wegnemen. Je wil een huisdier hebben. Een dikke cavia, die je traagheid toont. Je wil een paraplu zijn en mensen van teleurstelling redden. Je wil een inventaris van stiltes maken. Je wil te weten komen of stiltes ook iets verlangen. Je wil ook minder willen, minder verlangen, omdat de Boeddha zegt dat dat ongelukkig maakt. Zijn beeldje dat je in de Action kocht, staat op de vensterbank naast het aquarium. Je goudvis heb je geen naam gegeven, omdat hij toch nergens heen moet. Hij blijft alleen maar cirkels zwemmen. Je weet niet of verlangen rond is. Je weet niet of geluk uit cirkels bestaat. Lies Gallet dus, Een goudvis, zeggen ze. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan ontvangt Eva Koreman actrice Hanna van Vliet. Bekend van films en series als Anna Plus, Het Verloren Transport en De Droom van de Jeugd. Dit was het voor nu. Ik was en ben Teddy Tops. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl.